Прачнуцца, што праўда пашчасціла не ўсім. Дзесьці зусім недалёка грэецца пад снежным пухам магіла майго сябра архітэктара Валеры Слюнчынкі, што аднаўляў усе ацалелыя ад культурнай рэвалюцыі полацкія саборы і памёр, чытаючы Караткевіча, хоць значна больш любіў Басё і Унамуна. Пасля суботнікаў, ладжаных намі разам з рэстаўратарамі ў Сафійцы, Валера чытаў лекцыі пра беларускія рэнесансы, беларускае барока, дэкламаваў вершы Івана Буніна і вучыўся не рэагаваць на рэплікі будучага празаіка В. Мудрова кшталту «Хорошы і стішата, толькі вот автар белы эмігрант». Валера і сам пісаў вершы пра жанчыны пра восень па-расейску, а пра маці па-беларуску. Ён вучыў мяне жыць адным днём і любіў параўноўваць нашае грамадства са слаёным пірагом, дзе пячорныя людзі складаюць зусім не самую тонкую праслойку. Валера меў хворае сэрца, якое не па чутках ведала, што такое хірургічны скальпель. Калі мы купаліся, ён з вінаватай усмешкай станавіўся на дно, не праплыўшы дзясятка метраў. Ягоны сын вучыўся ў мастацкай вучэльні, аднойчы яго з сябрамі адлічылі адтуль за нездатнасць, а ў сапраўднасці за незалежнасць паводзінаў. Людзей з такім, як у Валеры, пачуццём гонару я сустракаў у жыцці раза паўтара. Можна ўявіць, колькі каштаваў яму паход да дзеяча нацыянальнага адраджэння, які падмахнуў загад аб выключэнні. Дзеяч адказаў Валеру, а потым і мне суровай водпаведдзю, сэнс якой зводзіўся да таго, што такім, як Слюнчынка малодшы, у нацыянальнай навучальнай установе не месца. Каб супакоіцца, Валера прыехаў на летнік і прылёг з кнігаю Караткевіча. Сына праз пару дзён пасля бацькавых хаўтураў хуценька аднавілі ў спісах, а праз год я спаткаў яго сярод рэстаўратараў фрэсак у нашай спасаўскай царкве, куды ён папрасіўся на практыку, і мы гаварылі з ім на адной мове, у чым не было нават мікраскапічнай заслугі дзеяча нацыянальнага адраджэння. Гэта, вядома, не па-хрысціянску. Аднак, калі я бачу цяпер таго дзеяча, мне хочацца схапіць яго за рэдкія валасы і ўпечатаць тварам у нашу родную беларускую глебу, як на дзяды. У 1988 людзі ў форме ў цывільным спрабавалі ўпечатваць нашыя твары ў мёрзлае поле каля курапатаў. Каб суняць у руках здаровы сверб, я гляжу ў снежную далячынь. На дапамогу неспадзявана прыходзяць рыжая Зіна і Генры Міллер. «Слыш, Мішка, а што такое вагіна?» «Наверно, что-то с весами связано». Сонным голосом отгукаются вусики. «Может, гиря?» «Сам ты гиря», — берет Иван Толстуха. «Это же по-русски». Повня с дубальтовым подбородьем поворачивается до меня. «Мужчина, вы не знаете, что такое вагина?» «Сдогадываюся», — уникливо кажу я. «Ну так что?» «Это повинно быть зразумело с контексту». «С чего, с чего?» Зіна с абразанай міною вяртае кнігу і дастае газету з крыжаванкай. «Известны художнік-малініст. Шишкін. Не падходзіт. Репін», – зноў прапануе голяны хлопец. «Казёл ты, Федзя, неграматны», – нязлосна ўключаецца ў інтэлектуальныя гульні вусатай. «Это же Айвазовскі». Тютелька в тютельку, падлічыўшы літары, захоплена выгукве Зіна. «А как ты догадался?» «Тут же написано «малініст». Море рисует. Понятно?» «А чего напечатали с ошибками? Маринист. Проверочное слово «море». Значит, надо «морянист». «В газете козлы неграмотные сидят, а ты обзываешься». Чуется голос безвусого Феди, и в памяти высвечивается высловие айчинного классика про то, что державы у часы росквиту нараджают великих поэтов, героев и каханков, а у часы занепаду только пыл и шмат начальства. Другі пералік здаецца мне занадта кароткім.